अनंतर सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुण पर सवार हो शीघ्र ही शाकद्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगो को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा की। सांब ने कहा, आप लोग धन्य हैं, आप सबका दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाक द्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सभी ने निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारे और भगवान सूर्य की पूजा करें। मगो ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। यह सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुण पर उन्हें बैठाकर वहां से मित्रवन मूल स्थान मुल्तान ले आए। सूर्य भगवान मगो को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब, अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग मेरी विधिवत पूजा संपन्न करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगो को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सब भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्य देव एवं मगो को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारिका लौट आए। अव्यंग का लक्षण और उसका महात्म्य। एक बार सांब ने महर्षि व्यास से मगो द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा की। व्यास जी ने कहा, सांब, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु कर्म से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नामक नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक केचुल उतर कर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर में उत्पन्न उस निर्मोक केचुल को भगवान सूर्य ने सुवर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उन पर सूर्य भगवान का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के केंचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह सब वर्ण का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 अंगुल का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए और भोजकों के लिए यह मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वह सभी क्रियाओं का अधिकारी होता है और यह अव्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय, सर्वलोकमय और सर्वभूतमय है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शाकमौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमश मूल, मध्य और अर्घ भाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूर्लोक, भूवरलोक तथा सर्वलोक आदि सातों लोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सांबोपाख्यान में भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करने और धूप दिखाने की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापिस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, देव ऋषे, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान अर्घ आचमन धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इसका आप कृपा कर वर्णन करें। नारद जी बोले, सांब संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुने। सर्वप्रथम शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में या जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। अनंतर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो आचमन करना चाहिए। तदंतर 2 बार मार्जन और 3 बार अभ्युक्षण करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है एवं इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से आच्छादित करें तथा विविध पुष्पों से सूर्य भगवान की पूजा करें। व्याहति पूर्वक गायत्री मंत्र से गूगल का धूप दें, फिर भगवान सूर्य के मस्तक पर पुष्पांजलि अर्पित करें। रक्त चंदन पद्म करवीर कुमकुम आदि को जल में मिलाकर ताम्र के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आवाहन करें तथा दोनों जानुओं पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नीचे लिखे मंत्र से अर्घ प्रदान करें। तदंतर इस प्रकार प्रार्थना भी करें। तीनों काल स्नान कर इस प्रकार जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे धन पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है एवं अंत में भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के ना मिलने पर पत्रों से ही पूजन करें। धूप ही दे या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य को अर्पित और समर्पित करें। यदि यह भी ना हो सके तो प्रणाम ही करें। प्रणाम करने में असमर्थ हो तो मानसी पूजा यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करें और भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वाले को भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। धूप दान के समय सूर्य का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सूर्य मंडलस्थ पुरुष का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन एक बार व्यास जी शंख चक्र गदाधारी नारायण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका आए। महातेजस्वी श्री कृष्ण ने पाघ अर्घ आचमन आदि से उनका पूजन कर आसन पर उन्हें बिठाया और प्रणाम कर सांब द्वारा लाए गए भोजकों की महिमा तथा उनकी सूर्य भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। भगवान वेदव्यास बोले, भोजक भगवान सूर्य के अनन्य उपासक हैं और अंत में ये भगवान सूर्य की दिव्य तेजस्वी कला के प्रविष्ट होते हैं। भगवान भास्कर की 3 कलाएं हैं। सूर्य नारायण की प्रथम कला अग्नि में स्थित है, उससे सभी कर्मों की सिद्धि होती है। दूसरी प्रकाशिका कला आकाश में स्थित है। तीसरी कला सूर्य मंडल में है। सविता देव का यह मंडल अजर एवं अव्यव्य है। इस मंडल के मध्य में सदात्मक वह परमात्मा पुरुष में स्थित है। वह पुरुष क्षर अक्षर रूप में है, इसको महासूर्य कहते हैं। इसके निष्फल और सकल 2 भेद हैं। तत्वों के साथ सभी भूतों में अवस्थित वह परमात्मा सकल कहा जाता है और तत्वहीन होने पर निष्फल तृण गुल्म लता वृक्ष सिंह वृक हाथी पक्षी देवता सिद्ध मनुष्य जल जंतु आदि सभी की अंतरात्मा में वह व्याप्त है। जब वह परमात्मा दूसरी कला में स्थित होता है तब वृष्टि आदि करता है। तीसरी तेजस कला में स्थित होकर अपने भक्तों को मोक्ष देता है। जिस मोक्ष पद को प्राप्त कर वह परम शांति प्राप्त करता है। वह परमात्मा ओंकार स्वरूप है।